do InMedio i Relay? Tak. Po najlepszą prasę, życie gwiazd, porady, horoskopy? Tak. A dla męża? A dla męża dwa razy więcej punktów Payback. Odwiedź InMedio i Relay i zbierz dwa razy więcej punktów za książki i prasę. Za wszystkie zakupy zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie wojska zacieśniają pierścień wokół opanowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska. W poniedziałek unijna narada i ewentualne kolejne sankcje wobec Moskwy za eskalację napięcia na Ukrainie. Piazza Nawona będzie dziś biało-czerwona, Polacy organizują wieczorem modlitewne czuwanie. Zacieśnia się pierścień ukraińskiej blokady wokół opanowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska na wschodzie Ukrainy. Jednocześnie separatyści z Narodowego Pospolitego Ruszenia Donbasu wzmacniają w mieście swoje barykady i punkty kontrolne. Nadal nie wiadomo, co dzieje się z porwanymi przez separatystów międzynarodowymi obserwatorami wojskowymi. Ze wschodniej Ukrainy specjalny wysłannik Polskiego Radia Krzysztof Renik. Siły ukraińskie tworzą blokady na głównych drogach wiodących do miasta. Część z nich znajduje się w odległości 20-25 km od rogatek Słowiańska. Dowódca jednej z blokad mówił Polskiemu Radiu. Naszym zadaniem jest nieprzepuszczanie ludzi z bronią do miast sąsiednich ze Słowiańska i odwrotnie. Do tej pory nie było takiego przypadku. Na posterunkach kontrolnych wokół Słowiańska służbę pełni po kilkudziesięciu żołnierzy ukraińskich wojsk wewnętrznych. Mają do dyspozycji transportery opancerzone. Drogi przegradzają betonowe bloki. Żołnierze przygotowują także umocnienia wokół dróg. Z kolei w Słowiańsku separatyści wzmacniają swoje pozycje. Pytany o cel wznoszenia barykad, jeden z nich powiedział Polskiemu Radiu. Żeby do miasta nie dostali się ukraińscy nacjonaliści i nie doprowadzili do bałaganu. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. W związku z wydarzeniami w południowo-wschodniej Ukrainie, zwłaszcza porwaniem grupy obserwatorów wojskowych, w Brukseli zdecydowano o zwołaniu na poniedziałek nadzwyczajnego spotkania unijnych ambasadorów. Będzie mowa o kolejnych sankcjach. Zapewne podczas tej narady eksperci zaprezentują nazwiska kolejnych Rosjan, którzy zostaną objęci sankcjami. Obecnie ponad 20 figuruje na czarnej unijnej liście. Jeśli natomiast chodzi o zaostrzenie sankcji i nałożenie tych gospodarczych, to wciąż nie ma porozumienia we wspólnocie. Na uderzenie w wybrane sektory rosyjskiej gospodarki nie zgadza się grupa państw, która obawia się pogorszenia relacji handlowych z Moskwą. Plan nałożenia sankcji już jest. Przygotowała go Komisja Europejska. Zaproponowała trzystopniowe podejście od najlżejszych do najcięższych, w tym blokadę importu gazu i ropy. Przedstawiła także analizę skutków dla dwustronnych relacji unijnych krajów z Rosją. Ten dokument jest obecnie omawiany w europejskich stolicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Modlitwę w cerkwiach i kościołach Białorusi, a także Marsz Środowisk Niezależnych Czarnobylski Szlak upamiętnią dzisiejszą 28. rocznicę katastrofy w Czarnobylu na Ukrainie. O tragedii w elektrowni atomowej przypominają wszystkie białoruskie dzienniki. Białoruś najbardziej ucierpiała wskutek wybuchu. Na promieniowaniu uległo 23% obszaru kraju, na którym mieszkało prawie 2 miliony osób. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy mieszkańców. Według danych Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych na skażonych terenach Białorusi wciąż mieszka ponad milion ludzi, czyli 12% ludności tego kraju. Ponad 100 artystów uczci papieża Jana Pawła II w warszawskim kościele środowisk twórczych przy Placu Teatralnym. Koncert rozpocznie się o 18:00, zakończy po północy. Wystąpią aktorzy, muzycy, poeci. Między innymi Grażyna Barszczewska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Kazimierz Kaczor czy Marian Opania. Koncert potrwa kilka godzin, ale nie trzeba być przez cały czas, mówi organizatorka Krystyna Gucewicz. Państwo będą mogli przyjść, o której sobie Państwo życzą, wyjść, wrócić i artyści też w ten sam sposób będą do Was mówić. Mnóstwo aktorów, muzyki dobrej, wokalistów, wiolonczelistów, no naprawdę czego dusza zapragnie. W tym samym czasie na jednym z najsłynniejszych placów w Rzymie, Piazza Navona, Polacy organizują modlitewne czuwanie. Czuwanie w kościele świętej Agnieszki na Piazza Navona organizuje młodzież z Zednicy. Wszystko rozpocznie się o 20:00 od znanych zednickich spotkań, tańców, uwielbienia. Wystąpi też zespół Siewcy Lednicy. Godzinę później zostanie odśpiewany apel jasnogórski, a o 21:37, czyli w godzinę, o której umarł polski papież, zacznie się msza święta. Polacy będą też śpiewać litanie do błogosławionego Jana Pawła II i zawierzą świat Chrystusowi. Podczas spotkania obecny będzie też Krzyż Światowych Dni Młodzieży, a do uczestników dołączą kardynałowie Stanisław Dziwisz i Stanisław Ryłko. To

Państwo się skrzywią, ale proszę doczekać do puenty tekstu, którą Niemen pomijał. A zatem Józef Ledecki i Czerwonoczarni pod papugami, rok 63. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Ponad powietrznych swych ustawkach, na parkietach i na mostach, według kolorów losów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Pod papugami, jeśli siądziesz, może zjawić się ktoś zapomniany, z kim przegadać możesz cały dzień. Pod papugami widok z mostu fantastyczny masz. Z marynarzami spod królewskich i korsarskich barw. Ponad powietrznych gwiazd w ustawkach, na pokładach i na pomostach, kolorów losów trunków i według wzrostu. Pod papugami, nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami kolorowe muszle gwiszcze wiatr. Znajdę klatki dla każdego z was. W studiu jest z nami pan Bogdan Kosak, projektant ceramiki, kurator prezentowany niedawno w Cieszynie wystawy Szklanka i Filiżanka Rodzinne Historie, a także ekspozycji Polish Design Stories w Stambule. Witam pana. Dzień dobry. Przede wszystkim, przygotowując się do tej audycji, spojrzałem krytycznie na zawartość własnego kredensu i uświadomiłem sobie ze zdziwieniem, że w porównaniu z czasami mojego dzieciństwa, i to wcale nie tego najwcześniejszego, tylko zniknęły całkowicie szklanki ze spodeczkami. Ale szklanki do gorących napojów generalnie chyba zanikły czy zanikają dzisiaj. Okazuje się, że są miejsca, jeszcze takie oazy, gdzie szklanki przetrwały. Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy w poczekalni do dentysty zobaczyłem, że asystentka wychodzi z gabinetu z tacą pełną kubków i szklanek. I to jakich szklanek? Szklanek z lat 70., jak to później sprawdziłem i zbadałem, dekorowanych złotą kalkomanią. I najważniejsze, że one były na szklanych spodeczkach. Bo o ile szklanki są jeszcze używane w wielu domach, to później jak przy badaniach okazało się, że jest jeszcze taki, krośnieńskie huty szkła nadal produkują dwa klasyki, bo szklanka stożkowa i szklanka cylindryczna produkowane od kilkudziesięciu lat, a oni też nie pamiętają, czy przypadkiem przed wojną ich ktoś nie zaprojektował, nie wymyślił, to te szklanki ciągle są używane, ale one są używane i z takim troszeczkę zawstydzeniem, że ja myślę, że to jest ta pozostałość po bardzo wczesnych latach, kiedy nagle wszyscy chcieliśmy być nowocześni w latach 60. i 70. Kawa była bardzo popularna, klubokawiarnie tętniły życiem również i te na wsiach. Także wszyscy nauczyli się pić kawy, ale myślę, że szklanka, dlatego że to było takie naczynie dosyć demokratyczne, filiżanka miała jednak takie wyższe aspiracje. Tak, coś sprzed wojny było w tym. Tak, dlatego szklanka zdominowała właśnie te wszystkie klubokawiarnie, a i w domach, w których filiżanki wcześniej nie były stosowane, a jednak kawa była tym synonimem nowoczesności. I stąd myślę, że to połączenie nietypowe kawa w szklance, bo herbacie, o ile jeszcze wcześniej też nie wypadało podawać w szklance, ale ona, to, że Polska jest na tym styku wschodu i zachodu. Tak, kultura herbaty, kultura kawy. Tak. I ona w szklance się przyjęła i do tej pory, ale tam właśnie w tym gabinecie dentystycznym ja oczywiście musiałem zaczepić panią i zapytać, skąd ta szklanka i ten spodek. Okazało się, że ona jest miłośniczką i odziedziczyła to po swojej mamie i ona nie wyobraża sobie inaczej jak kawę z mlekiem i oglądać, jak to mleko miesza się z kawą właśnie w szklance. Jeszcze, jak to się mówi, były takie określenie, kawa po turecku, czyli po prostu taka sypanka, gdzie fusy pływały i dopiero się piło, kiedy te fusy opadły na samo dno. I nawet kawiarnie w tamtym czasie miały specjalne instrukcje, jak parzyć kawę w szklance, ile tej kawy trzeba wsypać, ile wody wlać, tak żeby ona była odpowiedniego koloru i smaku. Czyli ten przełom lat 50. i 60., bo od tego momentu jakby możemy zacząć opowieść, no to jest ten moment, kiedy właśnie szklanki służą do picia herbaty i kawy, a filiżanka to jest taki znak przeszłości. Dobrze to rekonstruuje. Tak, z tym, że projektanci, którzy wtedy i te wszystkie ośrodki wzorcujące, które powstały w fabrykach, przy hutach szkła, w fabrykach porcelany, jednak w tych hutach szkła projektanci nie tyle, że wstydzili się, ale uważali, że nie wypada projektować szklanek do herbaty czy do kawy. Od tego jest porcelana. Oni zajmowali się wyłącznie innymi naczyniami. I ja myślę, że to stąd się wzięło to przeświadczenie, że szklanka kojarzy się wyłącznie z prowincją, złym smakiem, że tego nie wypada w ogóle tym się zajmować i tym się chwalić. Są oczywiście wyjątki. Znakomity projektant Jan Sylwester Drost, pracujący w hucie w Ząbkowicach, on nie zaprojektował szklanek, ale zaprojektował piękne spodki do tych szklanek, które były produkowane w innych hutach. Wynikało to z tej obserwacji, to często widać w wielu filmach, jak herbata czy kawa jest w szklance i w tej szklance jeszcze tkwi łyżeczka, która chce wejść w oko. Otóż Jan Sylwester Drost, widząc to zmaganie się z łyżeczką i szklanką, zaprojektował w latach 70. spodek, który jest płaski, z lekko uniesionym skrzydłem do góry, także łyżeczka odłożona na taki spodek, ona nie wpadała pod odstawianą szklankę. A czy jesteśmy w stanie zrekonstruować jakąś przykładową listę kilku może najważniejszych zakładów, które produkowały wtedy właśnie szklanki i filiżanki? Bo o jednym pan teraz wspomniał, o Ząbkowice. Ząbkowice specjalizowały się w szkle prasowanym i tam były produkowane spotki, ale było dużo mniejszych hut, ale jakby zdominował rynek krośnieńskie huty szkła. Bo inne huty, huta w Zawierciu, tam już było szkło kryształowe. A szklanki kryształowe do herbaty, owszem, były produkowane, ale przed wojną. Po wojnie raczej do herbaty, ale do krajów arabskich. Natomiast jakby dekorowanie tych szklanek z hut krośnieńskich zdominowało rzemiosło, ponieważ ten przemysł, nazwijmy go oficjalny, nie zajmował się tego typu naczyniami, bo projektanci uznali, że to nie wypada być wstecznym. I rzemiosło zajęło się dekorowaniem, stąd taka różnorodność dekoracji na szklankach i uchwytów do szklanek, bo to jest też nierozerwalne ze szklanką. O uchwytach to jeszcze za chwilę, bo to jest osobny problem, tak samo jak otworzył pan w tej chwili właściwie osobny korytarz, który można by pójść, mianowicie w ogóle osobna pozycja kryształu w domu, ale to może o tym za chwilę. Ja bym chciał jeszcze o zakładach robiących porcelanę. Czyli właśnie filiżanki, kubki. Z tym było lepiej i w większości materiałów i fotograficznych, i filmowych jakby tam dominuje jeden typ filiżanki. To jest dla mnie tak niebywałe, że nawet w filmach historycznych, na przykład w Lalce, jest używana filiżanka, która była zaprojektowana w latach 30. Ona była później produkowana, jest współcześnie, filiżanka Fryderyka z Krzysztofa, obecnie Krzysztof. I ta filiżanka jest produkowana już prawie, że od 100 lat. I ona zdominowała wszystko, wszystkie kawiarnie, wszystkie filmy historyczne i nie tylko, a są przecież piękne sceny, na przykład scena w filmie Lekarstwo na miłość, gdzie Kalina Jędrusik pije herbatę i to pięknie ją pije ze szklanki na takim małym spodeczku. A myślę, że to nie zależało od zamożności domu. Sięgnijmy teraz do gazet, a potem załóżmy czerwone gitary w jednym ze swoich największych przebojów. Przegląd prasy. W sierpniu 1976 roku, kiedy wprowadzono w Polsce kartki na cukier, w tygodniku Perspektywy nie ma o tym ani jednego artykułu. Zapewne nie było powodu denerwować czytelników. O reglamentacji donosiła Prasa Codzienna. W kolejnych odcinkach cyklu Rozmowy Perspektyw powraca natomiast kwestia, którą w numerze z 27 sierpnia 1976 roku nazywa dobitnie docent Michał Winiewski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Wadliwa struktura cen to aktualnie palący problem społeczno-polityczny. Wydaje się, że jest to komentarz nie tyle do kartek na cukier, ile do podwyżek cen, która kilka miesięcy wcześniej sprowokowała wydarzenia w Radomiu i Ursusie i z której władze się w końcu wycofały. Perspektywy sugerują niedwuznacznie, że jest ona jednak prędzej czy później nieunikniona. Profesor Henryk Jasiorowski z SGGW mówi w numerze z 3 września. Nawet w krajach rozwiniętych i relatywnie zamożnych era taniej żywności również będzie się kończyć. Musimy zaakceptować fakt, że produkcja żywności będzie coraz droższa i ceny na rynkach światowych będą wzrastać i dążenie krajów rozwijających się do osiągnięcia stanu sytości również będzie wzrastać. Będzie nas coraz więcej przy światowym codziennym stole, który nie będzie jednak tak szybko się powiększał. W tym właśnie kontekście 13 sierpnia 1976 roku Perspektywy włączają się w jeden z pozornie genialnych pomysłów ekipy Edwarda Gierka i publikują entuzjastyczny materiał o zielonej szansie, nowej roślinie pastewnej, która w dwóch pokosach rocznie może plonować kilkoma tysiącami kwintali zielonej masy. Roślina ta pochodzi z Kaukazu, a nazywa się Herakleum Sosnowskiego. Zbieżność nazwisk z prowadzącym wehikuł przypadkowa. Roślina rzeczywiście była niewymagająca i niewiarygodnie bujna. Wkrótce okazało się, że jej świeży sok wywołuje chorobliwą reakcję skórną, a uprawa jest kłopotliwa. Zdziczałe sadzonki rozpleniły się po całej Polsce, wypierając inne gatunki i doprowadzając nieomal do katastrofy ekologicznej. W latach 90. zaczęto ją określać mianem zemsty Stalina, ale o tym nie wiedzieli jeszcze wypowiadający się na jej temat w Perspektywach w sierpniu 1976 roku. Słuchaj, a resztę w jakim ma kolorze? No, co za dziewczyna, co za dziewczyna, filmową gwiazdę przypomina. Monikę Witti, lepsza. Miss Europa, ładniejsza. Masz szczęście, chłopak. Nie to, co my. Nie to, co my. Ja też randkę tutaj mam. Mówię wam, co za dziewczyna. Tylko spokój, cicho sza. Niech z nią żaden nie zaczyna. Nosek zgrabny ma jak najsłodsze w świecie usta. Głosik dźwięczny ma jak tak. A jak tam u niej nóżka, co? Co za dziewczyna, co za dziewczyna, królową jakąś przypomina. Madagaskaru, porównanie. Czy Zanzibaru? Jak to? O kurwa, daj mi nam ten głupi żart. Tak. Tak, niech nie. Dobrze? Dobrze. Jadę z kimś tu, dziwny krach. Mówię wam, co za dziewczyna. Nie wymagam od was praw. Ona jest naprawdę. Taki najlepszy i szczególnych znaków brak. Tylko tutaj mały pieprzy. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, ona mi kogoś przypomina. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, ona mi kogoś przypomina. Tobie też ona coś przypomina? A tobie też? No nie, nie muszę wiedzieć. Zaraz, chwileczkę. Rzeczywiście coś mi tutaj nie gra. No nie ma się co szukać. Słuchaj, Benek, jak ona ma na imię? Nie, Alina przypadkiem. O, i ty ją znasz? No jak to znam, bo się z nią na dzisiaj umówiłem. O, ja przepraszam, ja to na nią od godziny czekam. No od godziny, to jeszcze chyba byś długo czekał. Wiecie co, mi się zdaje, że ona wystawiła nas do wiatru. A nie ma się co martwić. Właściwie nie, po co się kłócimy? Ona mi się nie podoba w ogóle. Taki nos jak kartofel. O, tak, no. W ogóle włosy takie jakieś farbowane, nieładne. Jaka piegowata? Piegowata, co? I rzęsy jakieś za długie. Coś mi tutaj... sztuczne, 100 złotych koni. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, bo krakę jakoś przypomina. Biletów 8 mamy do kina, tak z dziewczynami tak zawsze bywa. Co za dziewczyna, co za dziewczyna, co za dziewczyna. Tam. Wchodzimy do tej hali dekoratorni, gdzie panuje stosunkowo największa cisza. Widzimy wielkie skupienie, wielką precyzję właśnie w wykonywaniu tych wzorów. No, kilka jest chyba metod, bo widzimy, że panie posługują się tu pędzelkami, posługują się jakimś rodzajem kalkomanii jakiejś takiej dziecinnej, ale to chyba jest coś innego. Może zatem pan inżynier wyjaśni. Proszę uprzejmie. Najczęściej stosowaną techniką dekoracji, zresztą techniką jedną z najtańszych, jest technika właśnie kalkomanii. Po prostu robi się to tak, jak przy kalkach dziecinnych, nakleja się kalkę na wyrób. Różnica polega tylko na tym, że kalka dziecinna jest zrobiona z farb organicznych. Natomiast kalka używana do zdobienia porcelany jest zrobiona, używa się do jej wyrobu farb nieorganicznych. To znaczy takich, które w czasie następnego wypalania nie spalają się, a wręcz przeciwnie, wtapiają się w szkliwo, tworząc jedną całość i dlatego nie możemy tego zdrapać. Inną z metod dekoracji to jest malowanie ręczne. A więc pędzelek, odpowiednio przygotowana farba, względnie złoto, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że używa się do dekoracji prawdziwego złota. To wszystko, co błyszczy, to jest najczęściej 14-procentowy koloidalny roztwór złota, a więc pędzelek, duża wprawa, odpowiednie przyuczenie i malowanie ręczne. I to są techniki dekoracji najczęściej spotykane. Do innych technik dekoracji zaliczamy również często spotykanych. To jest metoda tak zwana stemplowa. Po prostu przykładanie pieczątek. O, to tutaj widzimy przy tym stanowisku. Ta pani ma pieczątkę, którą odbija ten określony wzór. Po piosence Czerwony Gitar z roku 1937 usłyszeliśmy fragment reportażu Ryszarda Podlewskiego Znak Ćmielowa. Ten reportaż był nadany pierwotnie 5 maja 1971 roku, a gościem wehikułu, przypominam, jest dziś pan Bogdan Kosak, projektant ceramiki i pasjonat filiżanek oraz szklanek. No właśnie, Ćmielów, to na tej liście takich najsłynniejszych producentów porcelany, zastaw stołowych, Ćmielów to chyba numer jeden w ogóle w Polsce w tamtych latach. W tamtych latach myślę, że tak, dlatego że z Ćmielowem współpracował nie tylko ośrodek wzornictwa przemysłowego, ale również Lubomir Tomaszewski. On stworzył i tam była produkowana filiżanka Ina i Dorota, które mają taki kształt muszelki. On nad tym dosyć długo pracował, nad ergonomią tej filiżanki, ale jednocześnie ona jest bardzo nowoczesna, ponieważ jakby w porcelanie projektanci mogli naprawdę pokazać, co potrafią. Szklanki, jak wspomnieliśmy, były odstawione na bok i o nich należało zapomnieć, ale ta nowoczesność objawiła się właśnie w różnych kształtach, kolorach filiżanek. Bo podobnie było jak ze szkołą plakatu. Te wszystkie niedogodności produkcyjne, te braki były rekompensowane wielkim zaangażowaniem samych projektantów, a byli w fabrykach wtedy zatrudniani też malarze i graficy. Nie było jeszcze wyszkolonych odpowiednich fachowców, czyli projektantów szkła i ceramiki, tak wielu. I oni wprowadzili na przykład taką dekorację, która nosi nazwę natrysku wybielanego. To znaczy duże powierzchnie naczyń, powiedzmy cała filiżanka była dekorowana natryskiem, farbą, a później na malarni były wybierane, tak jak z grafito, żyletką, skalpelem, igłą, różne wzory. I to zresztą, jeżeli dobrze kojarzę filiżanki znowu z dzieciństwa, o których pan mówi, to były nieraz takie wzory geometryczne, mówiło się na to Picassy. Takie. Tak, również, tak. To była wielka wtedy popularność, zresztą można było i kolorystycznie wtedy naprawdę zaszaleć, a kalkomania była wtedy dosyć jeszcze w latach 60. dosyć jeszcze niepowszechna i droga. I dlatego te dekoracje miały swój czas. Mam właśnie pokusę, żeby, bo teraz przyszedł do głowy, że może pan będzie mi w stanie to wyjaśnić. No, zaryzykuję to pytanie, może się wycofam potem. Bo ja pamiętam z domu rodzinnego ten bardzo dziwny taki serwis, maleńki, taki jakby dla lalek złocony. To zdaje się było dość popularne, takie zabaweczki, takie filiżanki, które właściwie już są tak małe, kawę espresso jeszcze przecież. Tak, tak. Więc nieużyteczne, tylko jako ozdoba, taki cały serwisik, cały złocony z banuszkiem i tak dalej. I były takie produkowane, jakby, ja pamiętam, znam najwięcej takich wzorów z chodzieży. Inne fabryki takich zestawów, o ile pamiętam, nie produkowały, ale tam i ona właśnie dużo złota, to dobrze, nawet próbowałem to jakby zaprzeczyć temu przekonaniu, że to były zestawy takie stołowe produkowane po to, żeby można było nimi meblościanki wypełnić, żeby to dobrze wyglądało, dobrze błyszczało, ale to brało się stąd, że przed wojną jeszcze były produkowane i zaraz po wojnie takie zestawy rzeczywiście dla dzieci do zabawy porcelanowe, ale one służyły też jako dekoracja. Aha. Powiedzmy jeszcze o kubkach w barach mlecznych, bo ja dopiero właściwie od pana się uzyskałem potwierdzenie, że to też była porcelana, te grube kubasy takie charakterystyczne. Tak, tak, to była porcelana, ale jeszcze powiem o tych pojemnościach, bo wspomniał pan o tym, że espresso, to był jeszcze czas przed espresso. I rzeczywiście w Polsce w ogóle, przez to, że to było przyzwyczajenie picia kawy w szklance, czyli ta pojemność większa niż przyjęte pojemności były też i w samej produkcji. Kawa do filiżanka, do czarnej kawy, to była filiżanka mała, taka powiedzmy 0,15-16 ml. I filiżanki wykorzystywane do kawy to najczęściej były filiżanki do herbaty. I tak też były sprzedawane. Filiżanki produkowane w fabryce i wysyłane na eksport to były małe filiżanki do imbryka. Natomiast w Polsce do tego samego imbryka dokładano filiżanki do herbaty, bo inna pojemność po prostu się nie przyjęła. To może o tych kubkach w barach mlecznych, bo one miały też zdobienia. To nie były takie trywialne białe kubasy po prostu. Białe były, ale chyba z kalkomanią właśnie. Tak, tak, tak. W tym specjalnie, to znaczy produkowały je też kilka fabryk. Ja widziałem kubki troszeczkę o innym kształcie. Z Bogucic, nie widziałem z Ćmielowa, ale Bogucice, Chodzież, Wałbrzych produkowały te fabryki kubki, ale w latach 70. wybudowano olbrzymią fabrykę w Lubianie i tam do tej pory specjalizuje się ona właśnie w produkcji naczyń dla gastronomii. I tam te kubki, które znamy, one były najbardziej popularne, właśnie porcelanowe, dekorowane. Często właśnie tym wzorem to też był wynalazek tej fabryki, dekoracja kaszubska. I one pojawiały się. Ja nawet pamiętam w Katowicach taką kawiarnię w Katowicach, cała urządzona w stylu kaszubskim i filiżanki, i herbata podawana właśnie prawidłowo, w dobrych filiżankach, ale dekorowane właśnie tym wzorem kaszubskim, a na Śląsku swoją tradycję ma na przykład szolka, którą na Śląsku wymyślono dużo wcześniej, ale to było właśnie naczynie do kawy dużej, bo tam powiedzmy nie pół litra, nie oczywiście, ale to była duża kawa i to było naczynie, nie był to kubek i nie była to też filiżanka. Posłuchajmy teraz zespołu Breakout i ostatniej nieprezentowanej jeszcze wehikule piosenki z albumu Karate, rok 1971, a potem przeniesiemy się do dnia 8 lutego 1978 roku, kiedy to chyba w kontekście kryzysu gospodarczego już o pewnej innowacji w związku z porcelaną mówiła audycja Marii Bobrowskiej, Kalejdoskop Nauki Polska Porcelana. Może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chce ode mnie, czego chce. Może szuka ciepła domu, może szuka twojej dłoni, czułości może trzeba mu. Nie burz mi ciszy nocy, nie bierz mi zapomnienia, nie wyrywaj mnie spod narkozy snu. Co mi w zamian dasz, co lepszego za to dasz? Ja znam już wszystkie drogi, byłem tam i wróciłem. Tam u Kresli jest po prostu nic, tak jak ja w narkoze snu, być w narkoze snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to moje serce w noc mnie budzi i chcę ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Ciepła twego snu, co możesz dać, co lepszego możesz dać. Przeszło już wszystkie drogi, siedem rzek przepłynęło. Tam u źródeł ich jest odbicie twe, wniosłem je w narkozę snu, mą narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to, ono pragnie twego słowa, pragnie ciepła twego ciała, czułości twojej trzeba mu. Że w Instytucie Szkła i Ceramiki pracuje się między innymi nad obniżeniem temperatury wypalania porcelany. Jakie to może przynieść korzyści? To przyniesie niewieloletnie korzyści. Odpowiada Jan Jakimiak z Instytutu Szkła i Ceramiki w Pruszkowie. Przede wszystkim uzyskamy zmniejszenie zużycia energii cieplnej na wypalenie 1 kg porcelany. 1 kg porcelany to jest ile? Talerzy, filiżanek, kubków dla przykładu? Przykładowo 1 kg porcelany to są 3 talerze. 3 talerze. I na wypalenie takich 3 talerzy ile trzeba energii? Około 10 tysięcy kilokalorii ciepła. I taką ilość można by wykorzystać w inny sposób? No może dla przykładu poda mi pan. No przykładowo, najbardziej obrazowo uwzględniając okres zimowy, można podać, że taką ilością energii można by ogrzać mieszkanie M3 o powierzchni około 40 metrów kwadratowych przez 5 godzin. I panowie pracujecie nad tym, żeby tę ilość energii zmniejszyć. Tak jest. Jak to się udaje? To jest związane przede wszystkim z obniżeniem temperatury wypalania z obecnych około 1400 stopni do około 1300 stopni. W wyniku tego uzyskamy zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a ponieważ ta energia wytwarzana jest z paliwa, uzyskamy zmniejszenie zużycia paliwa o około 10%. A nie sądzi pan, że może to się odbić na jakości porcelany? Czy gdzieś wypala się już porcelany w niższych temperaturach i jakie to daje efekty? W kraju zastosowano temperaturę wypalania naczyń porcelanowych w piecu szybkościowego wypalania w Chodzieży. Dotyczy to jednak tylko filiżanek i kubków. A jaka to różnica? Różnica jest zasadnicza. W przypadku produkcji kubków mniejszy problem stanowi deformacja, która związana jest ze zwiększoną zawartością skalenia w masie porcelanowej. I to jest zadanie technologów, żeby mimo zwiększonej zawartości skalenia nie dopuścić do powstania deformacji. Wspominałem, że trudno znaleźć piosenki rockowe z tamtego czasu wspominające, mówiące o kawiarniach, ale w tym eksperymentalnym nagraniu wykorzystano po prostu dźwięk z jakiejś kawiarni. Czesław Niemen, Pieczęć, rok 1975. Thank you. W końcu słychać było wyraźnie zamówienie lody i kawę. Przypominam, że wehikuł odwiedził dziś pan Bogdan Kosak, projektant ceramiki i pasjonat jej historii. Nawiasem mówiąc, to obniżenie temperatury wypieku, czy o czym była mowa w audycji 78 roku, no chyba naprawdę nie działa na porcelanę zbyt dobrze. To znaczy może wtedy negatywnie, całkowicie źle, natomiast w tej chwili, no od tego czasu minęło już kilka dekad, i nauczyliśmy się tego. Tak, i w tej chwili między innymi dzięki temu, że można lepszej jakości glinę, czyli kaolin, wykopać w Nowej Zelandii czy w Australii i przywieźć go do Europy, albo nawet wyprodukować tylko tam naczynia, które chcemy tutaj używać. I tą temperaturę obniżono. W tej chwili porcelanę można wypiekać pomiędzy 1250 a 1380, 1400, jak to było dawniej, i już praktycznie jest niestosowane. A, to teraz wróćmy do szkła, ponieważ pominęliśmy takie szkło, które było, którego się nie używało chyba do napojów gorących, ale ono było niezwykle charakterystyczne, przetrwało w filmach, anegdotach, dowcipach, musztardówka. Co to było? Nawet pamiętam, rozmawiałem ze studentami na temat naczyń, wspomniałem o musztardówkach i było kilka osób, które w ogóle nie wiedziały, co to jest musztardówka. A przecież w wielu filmach musztardówka występuje. W literaturze pięknej też musztardówka występuje. Ja myślę, że musztardówka, gdyby była wymyślona obecnie, to byłaby taką gwiazdą redesignu. Ponieważ kształt ma naprawdę dobry. To jest dobrze zaprojektowana rzecz. A żeby gruba była... szkło z takim rantem na górze poszerzonym. One miały różne kształty, bo każda dekada miała swój charakterystyczny kształt. Lata 50., później 60., 70., 80. I każda dekada praktycznie można byłoby stwierdzić, określić, z jakiego czasu ta musztardówka pochodzi. Ale herbatę i kawę również podawano w musztardówkach. Chociaż głównie, jak sama nazwa wskazuje, w musztardówce pito wódkę po prostu, trzeba tak, to powiedzieć tak, jasno. Zgadza się. Z kolei szklanka z herbatą sprawiała tę trudność, bo się nagrzewała. Pan już wspominał o tym problemie. Chodzi o wynalazek koszyczków oraz uszu, czy też uch. Tak, ale ucha były klejone do szklanek później, kiedy wymyślono szkło żaroodporne. W tym specjalizowało się i specjalizuje nadal Huta Szkła w Wołominie. Oni w latach 70. właśnie wprowadzili produkcję szklanek z uchem. Troszeczkę to, owszem, było to bardziej funkcjonalne, ale szklanka straciła wtedy taki swój staroświecki urok w tym koszyczku, bo różnie to jest nazywane i jakby nie ma precyzyjnej nazwy na to nie naczynie, przyrząd, uchwyt do szklanki, bo to i uchwyt, i koszyczek, i nawet spotkałem się z podstawką, czy z podstawkiem też do szklanki. I przed wojną nawet w samej Warszawie funkcjonowało kilkadziesiąt zakładów, które produkowały między innymi uchwyty do szklanek. W tej chwili można je zobaczyć w muzeum na Woli, ale później, dlatego że szklanka przestała być tak popularna, jakby zaniechano. W tej chwili w Polsce praktycznie tego typu przedmiotów już się nie produkuje. A powiedzmy, że to mogło być splecionki takiej wiklinowej. To był jeden, który ja pamiętam. Wtedy zresztą niekoniecznie samo w sobie miało ucho, tylko chodziło o to, że to było izolatorem ciepła. Mogło to być, pamiętam, dość wymyślne metalowe, albo taka spirala, która chwytała szklankę i miała ucho. Tam mogły być też także rozmaite takie wycinanki w metaloplastyce. Coś pominąłem na pewno, no bo to zapamiętałem z dawnych lat. Tak było. Ja lubię to określenie Tomka Rygalika, Polak jest zaradny. I w momencie, kiedy przemysł nie był w stanie albo nie był zainteresowany, no nie wiem, nie produkowano, owszem, produkowano, ale to nie było wyboru. Był, powiedzmy, 2, 3, 4 wzory. Czyli co, drobni rzemieślnicy? Drobni rzemieślnicy. No i nie tylko ta twórczość ludowa, twórczość domowa, wszystkie plecionki, szydełkowanie, słoma, wiklina, plastik, żyłka. Naprawdę wszystko było wykorzystane, żeby pokazać swoją inwencję, talent. Czasem i zadziwić gości, jak można obudować szklankę, żeby nie parzyła. Pan wspomniał o tym, że szklanka była z punktu widzenia artystów od wzornictwa traktowana, także to takie nie bardzo atrakcyjny przedmiot do projektowania, ale jednocześnie pamiętam właśnie te takie wzory, na przykład bardzo charakterystyczny wzór motywy z gier karcianych, znaczy tam takie piki, trefle i tak dalej wokół szklanki. Potem pamiętam taką próbę chyba uszlachetnienia szklanki przez to, że górny brzeg był złocony. Ale to też głównie tym zajmowało się rzemiosło. Było kilka szklanek. Ja zresztą poszukując szklanek do wystaw, ja myślałem, że odwiedzę 2-3 muzea, zrobię tam kwerendy i będę miał wszystko to, co jest mi potrzebne. Okazało się, że w tych muzeach, owszem, jest może w jednym jedna szklanka, w innym dwie szklanki. Jakby do tej pory nie było takiego zainteresowania muzealników, żeby takie przedmioty gromadzić. I tam spotkałem, owszem, chyba w Krośnie były produkowane takie szklanki, dekorowane kalkomanią. Ale no, tym głównie zajmowało się rzemiosło. Czyli co? Czyli właściwie dzisiaj należałoby słuchaczom powiedzieć, drodzy państwo, proszę zajrzeć w najciemniejsze półki swoich szafek, bo tam możecie mieć skarby jednorazowe, już jedyne ocalałe egzemplarze sprzed lat. Tak? I tak często jest. Wiele z takich przedmiotów już w ogóle ich nie odzyskamy, bo wydawało się jeszcze kilka dekad, może dwie, bo współcześnie ja myślę, że świadomość jest coraz większa. Te rzeczy, które no, skazane były na wysypisko, no, w tej chwili troszeczkę zyskały w naszych oczach. No to cóż, to teraz niech się państwo przeniosą w wyobraźni jednak do kawiarni. To będzie rok 1973, za szybą pada wiosenny deszcz, a z radia, bo w tamtej kawiarni musiało być włączone cicho radio, śpiewa cicho Maryla Rodowicz. Ja zaś dziękuję tymczasem naszemu gościowi, którym był pan Bogdan Kosak, projektant ceramiki i kurator wystaw. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. W imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym, zapowiadając właśnie taki melancholijny, wiosenny przebój Maryli Rodowicz, kłania się państwu Jerzy Sosnowski.